tego nie pamiętać. I co? Powiedz, o to chodzi tak, by straciła reputację, była za szałfa wzięta. I co? Powiedz, o to chodzi tak, by zakrać japę i niczego nie pamiętać. I co? Powiedz, o to chodzi tak, przemyśl to i się nie wykręcaj. Nie mogę patrzeć na ten żur małolatki. Mama jedną z nich puściła, poszła w kit do koleżanki. Spotkały się, więc wyjarają mnie technobalangi. I co dalej? Co? Ziomu zgadnij. Po 15 lat masa tapety na ryju, że nie mam na ścianie w przedpokoju tylu plecy z przodu, a nie tylko z tyłu. I weź człowieku, gnoju wyupilnuj. Naćpane pigułami szukają chuja do dupy. Ej dziecko, usiadłabyś do nauki. Coraz młodsze kurwy ciągnące druty, tak bardzo na swą osobę chcą uwagę zwrócić. Robią w siebie szałfy, bo czują się dorosłe. Dla mnie, tak jak dla wielu, to żałosne. Jak się poczujesz? Pomyśl troszkę, jak mama się dowie, jak spędziłaś nockę. I co? Powiedz, o to chodź tak, by zakrać japę i niczego nie pamiętać. I co? Powiedz, o to chodź tak, by straciła reputację, była za szałfa wzięta. I co? Powiedz, o to chodź tak, by zakrać japę i niczego nie pamiętać. I co? Powiedz, o to chodź tak, przemyśl to i się nie wykręcaj. I co powiedz, wyciągasz jakieś wnioski, czy dla twej bani to wysiłek ostry, tak? To może sobie odpocznij, bo skutek tu niestety jest widoczny. Zaspędziała cipa, a nie masz pojęcia w ten sposób młode matki. I to, że częsta, jak swel chciał świeżego mięska, stało się i teraz wymiękasz. I co powiedz, o to chodź tak, więc szukaj miejsc w jednej z polskich tras. Czy zdasz sobie sprawę, co to reputacja? Chyba że dla ciebie to sprawa nieważna. Chciało się zaznać życia zalety, lecz robią siebie śmieci, a nie kobiety. Jedno, a drugie to różnica niestety. Miałbym taką córkę, to bym chyba się powiesił. I co? Powiedz, o to chodź tak, by zakrać japę i niczego nie pamiętać. I co? Powiedz, o to chodź tak, by straciła reputację, była za szałfa wzięta. I co? Powiedz, o to chodź tak, by zakrać japę i niczego nie pamiętać. I co? Powiedz, o to chodź tak, przemyśl to i się nie wykręcaj.